hrají v pouští záhubě stříc. V písečném království nás snadnou jistotou světlo hvězd bude vést. Náročnou cestu dlouhou a úmornou musíme zdárně snést. Na tisíc svátek chci hned, jak tam budem, na tisíc svátek, ať vydělám. Zlatou zakoření, míra mě změní, já své tak mám. Už jsem svět uvidím, lid s jazykem pravodivným, zpřízněnou duši cítím, když on přidá si k nám. Bůh budiš pochválen dále a v novinách, zůstaneme přes noc. Rozdělte si hlídky. Dnešní noc je plná matiků. S každým dalším dnem na cestě je náš cíl oden blíž. Cíl cesty ven, zdá se blíž. Moje místo vysvěte. Teď už vím, všechno je tak, jak má. Yeah.